Добрий день. Привітання. Ми працягуємо наш цикл гуторок «Контекст», і сьогодні з нами поетка і есеїстка, прозаїк Антоніна Хатенко, і з вами сьогодні наші вядовці, я Тихон Чернікевич і Анатолій Ващенко. Антоніна Хатенко – поетка, етнокультуролог, публіцист. Народилась у 1956 році у вёсцы Зенькаўцы на Зельвіншчыне. Аўтарка кніг «Здзічэлая рэха вясны», «Зніч крыжовых дарог», «Чалавек на далоні сусвету», «Тры грацыі», «Вербніца» ды іншых. Скончыла філфак БДУ, аспірантуру Інстытута этнаграфіі, фальклора і мастацтвазнаўства Акадэміі навук БССР. Лаўрэатка прэміі імя Міхася Стральцова за вернасць класічным літаратурным традыцыям, тэматычнае вобразнае багацце мовы, папулярызацыю паэтычнымі сродкамі народных звычаяў і абрадаў. Вось мы сёння згадалі літаральна вот хвіліну таму пра такую актуальную, досыць нядаўнюю падзею прэміі імя Міхася Стральцова. Скажыце, калі ласка, у прынцыпе, што для вас гэта азначала? Вось у той час, калі вы пачулі вестку пра тое, што менавіта вы сталі лаўрэаткай гэтай прэміі, што можа быць для вас Міхай Стральцоў і ягоная творчасць? Загадка. Да гэтай пары загадка, таямніца. Чалавек раскрыты літаратурна, але мне, прынамсі, асабова не раскрыты, як нейкі цэлы востраў, да? Пачуццяў, алюзій. Кожны раз, калі чытаю Стральцова, хочацца зазірнуць глыбей. А што там? Што ён не дагаварыў, ці я недаразумела? Калі пачула, што я стала лаўрэаткай, не падманваю, моцна здзівілася. Гэта было нечакана, ажно да шокавасці, таму што я насамрэч... Ну, да гэтай пары, вось, Міхась Стральцоў і прэмія трошку перамянілі мае ўспрыманні на агул узнагарод, будзем так казаць, літаратурных найперш. Я адносілася да ўсяго, і цяпер гэта, канешне, засталося, толькі яно трошку перафарматавалася. Ну, трошку як да гульні. Ну, гуляемся ў літаратуру, гуляемся ў вершы, гуляемся ў сустрэчы. І нічога болей асабліва чакаць я і не збіралася, і ніколі не чакала, што гэта адзначыцца. Праўда, ў 19-м годзе неяк таксама зусім нечакана і сюрпрызна гарадзенскае наша аддзяленне, філія Саюзу пісьменнікаў, узнагародзіла мяне прэміяй. Гэта была першая літаратурная прэмія Анатолія Іверса. Ну і тады мне гэта падалося такой добрай, шчырай, светлай гульнёй, нейкай азнакай нашага ўзаемаразумення літаратурнага, так? Зямляцкага. Так, ось. Ну, але гэта і адказнасць, па праўдзе. І ўжо гульня стала мне падавацца такой дастаткова сур'ёзнай. І ўжо ўзнікла нейкае асаблівае пачуванне адказнасці перад памяццю і Міхася Стральцова і да гэтага Анатолія Іверса, у якога было вельмі цяжкое, складанае пакутніцкае жыццё, як чалавека таго пакалення, на якое прыпалі пэўныя гістарычныя падзеі, і другая ўсесветная, перад гэтым у Заходняй Беларусі шмат чаго чалавек перажыў. І ось тады ты патрапляеш у гэтае энергетычнае інфармацыйнае поле тых людзей, якія раптам да цябе, да твайго лёсу, да твайго жыцця спрычыніліся, а ты не быў гатовы. І адказнасць нейкім чынам дысцыплінуе твой унутраны свет. Твае адносіны да літаратуры, да краіны, да гісторыі, тое, што здавалася легкаважным, паўстае ў інакшым святле. Ну, вось такая повесь узнікае. Тобто патроны прэміі яны ўплываюць на лаўрэатаў наўпрост. Ну, прынамсі пра сябе магу сказаць, што гэтая повесць небачная, танюсенькая, карункавая, яна неяк злучае сапраўды з тым пакаленнем, з тым часам. І калі раней это ўсё было дастаткова абстрагавана, то цяпер вось ёсць асоба, і я з ёй звязаная. На вечнасць, а я тут. Персанальна не даводзілася вам сустракацца? Ні з адным, ні з другім. Я яшчэ не была ў літаратуры, калі Міхась Стральцоў быў ўжо класікам. Шмат чула, чытала, захаплялася. Асабліва тады памятаю ягонымі эсэ і ягонай кніжкай «Загадка Багдановіча». Я нагул Багданович для мяне гэта нешта ці нехта роўны цэламу сусвету, не толькі Беларусі. Нагул я праз Багдановіча чую космас. І тут «Загадка Багдановіча» і Стральцоў усё гэта сплялося ў нейкую такую карункавую повесць у літаратуры. Ну, я ж была толькі чытачом тады. Такая ў мяне рэакцыя на лаўрэатства. Удзяка, здзіўленне, адказнасць і пачуванне, што я вяду нейкае нітво далей. Яшчэ хацелася б перадаць некаму ось у гэтай повязі такой асабовай, не агульналітэратурнай, а у повязі постаць літаратурная і я, каб нехта з наступнага пакалення, з наступнай генерацыі гэтак жа прымкнуўся, так? Гэтак жа неяк сталася. Аднойчы, вот, дарэчы, спамін такі, мы вялікай камандай ездзілі на Карэлічы, на той мясціну, дзе меў лецішча Ян Кабрыль, у гадавіну па ягонай смерці. А гэта ж ўсё настолькі над Нёманам, што гарод над Нёманам. І ў нейкую перерву пасля нашых спеваў і нават скокаў, і спамінаў, і вершаў, усе рынуліся ў Нёман, было вельмі горача, а памёр Ян Кабрыль, памятаеце, у жніўні, гэта была гадавіна па смерці. А мы з Геннадзем Мікалаевічам, з Бураўкіным, засталіся на беразе. Неяк яго не павяло ў ваду, мяне таксама. Сядзелі ў палынок серабрыстых, такіх срэбраных, ну, летні вось так. І я чаму прыгадала пра повязь пакаленняў. Геннадзь Мікалаевіч з такім сумам і расчараваннем сказаў, а вось вы жывяце ў літаратуры іначай, чым жылі мы, наша пакаленне. Мы ўсе адно другога ведалі не на ўзроўні, вот гэта аднагодкі, там аднакурснікі, блізкія па ўзросце, а мы хацелі ў госці да Глебкі, да Броўкі, яны нас запрашалі, яны прыходзілі на нашы вечарыны, і была такая жывая пераемнасць. Былі жывыя гутаркі, гэта было нешта такое амаль сямейнае, а між вас уже так няма, уже я не магу да цябе ў госці прыйсці, і нават цябе запрасіць не магу, это стала як бы нетрадыцыйным. І мне падумалася тады, што ну, утварылася нейкая такая шчымліна між пакалення савецкіх паэтаў, пісьменнікаў, так, і тых, хто прыйшоў, яшчэ таксама мы савецкія, мы вучыліся ўсе ў універсітэтах за тым часам, як яны ўжо былі сталыя, знакамітыя, і ўсё. І яны жывуць самі па сабе, мы самі па сабе. Я не змагла моцна прыгадаць, а хто ж з маладзейшых мне так добра знаёмы, што я магу пайсці да яго на гарбату ці паклікаць да сябе на гарбату. Нешта перарвалася. Гэта ўплыў часу, гэта нашы светагляды так памяняліся, наш светагляд агульны. Мне ўжо нікога не можаце назваць. Вось, каго б запрасілі на гарбату? Не, у нас то Кудасаву запрасіла б. І запрашала, просто ёй не выпадала з'явіцца. Але вось такой нейкай, разумееце, тут уже запрашэнне як гостя, а ён казаў не пра гасціну. Ён казаў пра нейкія таварыскія, амаль сямейныя стасункі, якія потым, ну, неяк расталі. І мне шкада, прыкладам. Змянілася ўсё, уклад нашага жыцця, грамадства. І зразумела, што змяніліся і вот гэтыя нашы узаемены між сопку, а хацелася б гэта вярнуць. Пані Таніна, я б хацеў трошкі вярнуцца як бы да вашай біяграфіі. Вось прачытаў, што вы гадаваліся на хутары Ліберполь. Адкуль такая цікавая назва, ці ведаеце вы этымалогію? Можа, нешта наогул вось пра гэты край, гэта Зэльвіншчына, так? Это не Зэльвіншчына ўжо, так. Сталася, што я нарадзілася сапраўды на Зэльвіншчыне, непадалёк ад Зэльвы, і не ведала, што за некіх там 17 кіламетраў тады ўжо вярнулася. У дзень, у год майго нараджэння вярнулася з лагеру Лариса Геніюш, і пакуль я там толькі 5 гадоў жыла на Зэльвіншчыне, а потым бацька ў мене быў настаўнік пачатковых класаў, і тады была такая традыцыя ці ўстаноўка ўладная настаўнікаў перакідаць са школкі ў школку, з раёну ў раён, каб яны наноў адаптоўваліся. І калі мне было 5 гадоў, нават не цэлых, бацьку перакінулі на хутары, ўжо на Ружанщину. Гэтым часам Ружанщина адносілася ўжо да Берасцейскай вобласці, там падзялілі, на пачатку яна была таксама да Гарадзеншчыны. Хутары былі раскіданыя па пушчы паружанскай, абсалютная пушча, якая потым пяройдзе туды ў Пружанскую і далей Белавецкую. Ну, недзе там кіламетр, паўтара, два, адзін ад другога, і стаяла маленькая хатка, якая была школкай, мы жылі на кухні ўсёй сям'ёй. Вот. І заля была як клас. Ліберполь. Я не знайшла нідзе, хаця падрастала і хацелася гэта дазнацца, але шукаў, і яшчэ куды больш уніклівы чалавек, з якім мы аказаліся блізкімі па дзяцінстве, Васіль Сёмуха. Побач быў хутар. Ясінец. Дзе рос ён на Пружанщыне. Так, Ясінец. Я хадзіла туды ў грыбы. Але там ўжо не было хаты, былі толькі прызбы. І толькі ўжо ў дарослым жыцці, ў выдавецтве, мы аднойчы размаўлялі з Васілём, са спадаром Васілём, і аказалася, што мы вунь з тых купін, каля той сажалкі. І ён сказаў, што знаўца нямецкай мовы, што ён шукаў гэтыя вытокі, але нічога не намацаў дакладнага, ўсё засталося на здагадках. Вот, здагадкі. Ну, вельмі простае поле волі. Выяўляеце? Ну так, лібер. Так. Вольнае поле. Да. А, напрыклад, паэзія – гэта выяўленне волі? Што гэта для вас? Ну, якая эмоцыя альбо, ну, пазітыўна альбо негатыўна? Можа быць, гэта рэакцыя на штосьці трагічнае ўнутры, альбо наадварот, на некую гармонію, якая ўбачылася. Што гэта для вас? Паэзія для мяне асабіста, от я так адчуваю, гэта нейкая такая магутная злітнасць з нечым, што я не магу назваць. Яно ёсць, да? Ёсць неба, але з неба і з дрэва, і з кветкі, і з дажджу, і з маланкі, і проста з людскіх усмешак можа раптам успыхнуць нейкае такое асаблівае святло, якое пачынае ў табе граць. Ну, можа быць, грузіны сказалі б так, грае віно. Быў проста вінаград, і яно пачынае рухацца. Яно ўтварае нейкі свой мікрасвет. Вось так з'яўляецца ўва мне нейкая мелодыя, якая пачынае напаўняцца словамі, гэтыя словы чапляюцца адзін за адно за другое, і ты ўжо не ведаеш, гэта ты пішаш ці занатоўваеш, ці нехта надыктоўвае, ты улоўліваеш. Зразумела, потым нешта падгладжваеш, але так ці іначай гэта нейкая, ну, насамрэч, так же і казалі ў старажытнасці, нейкая азоранасць. Так. Раз, і мільганула нешта з гэтай вот пабытовасці. З вінаграду. У мяне быў выпадак, это не выпадак, это вот такая незразумелая да гэтай пары мне з'ява. У мяне расла малая дачушка, і я пялюшкі прасавала. А яна спала. І гэтым часам па радыё, за саветамі гэта было, ўжо не за саветамі, ўжо былі 90-е, бо яна ў 91-м нарадзілася, ўжо была воля, ўжо быў сцяг, але яшчэ не было таго рэферэндуму, каторы ўсё гэта перакрэсліць. І вось у гэтай паласе, к калі сцяг усё абдымаў і здавалася, што ўсё перамянілася. Ўсё перамянілася і будзе так заўжды. І ўсё не надыхацца. І вось я працавала і парады чыталі Караткевіча. Я нават не памятаю, што. Чазенію, па-моему. Я яе вельмі люблю. А далей у мяне адбылася нейкая такая адключка свядомасці ці пераключка на іншыя вібрацыі. Добра, што я вылучыла праз. Я сабрала ўсе паперы, якія былі тут, каб не ісці ў іншы пакой. Вот што тут было, ну яно заўсёды ляжала, паэты жылі. Всюды нейкія паперчыны і чым занатоўваць. І стала пісаць. Я не памятаю, што я пісала. Я не разумела, што я пісала. Я проста пад гэтай вот чытаюць Караткевіча, я пішу. І калі вярнуўся да хаты з працы, муж, які быў выдатным паэтам, і прачытаў, ён спытаў: "Як гэта?" Это была агромністая паэма, якая перамяжоўвала, якую перамяжоўвалі выразы з Караткевіча, але ўсё ішло ўжо сваім ходам. І ўсё нітавалася між сопку, і я не памятала, што гэта зрабіла я. І там Караткевіч на кожным кроку, як бы, у кожным радку як бы дыхае. Я нават потым эпіграф зрабіла надыханая паэзія Караткевіча. Ну, вось такім чынам я пералучылася ў нейкую такую іншую прастору, тонкую, адкуль Караткевіч за мяне нешта казаў. Ці я за Караткевіча дазволіла сабе такое пад светам. Ну, а цяпер наогул многія кажуць, што вось не пішацца, не пішацца, бо, ну, калі гарматы страляюць, чытаюць навіны, не пішацца. Як у вас, напрыклад, цяпер? Ці пішацца што-небудзь новае? Ёсць такая застыгласць. Як бы чаканне, што вось яно нешта прарвецца. І слова таксама пачне гаварыць. Я нават змушаю сябе, таму што гэты стан, ён такі надзвычайны, ён такі надматэрыяльны. І я шукаю гэтыя штуршкі ў сабе запісаць, нешта напісаць, і тады ты вызваляешся, вызваляешся ад усяго, як бы шкарлупіна з цябе, вот гэтая пакутніцкая, цяпер мы ўсе ў пакуце. Злазіць, і хочацца, каб ты гэта адчуў, а яно... Яно як бы замуравела. Што б вы пажадалі пакаленню, якому даводзіцца сёння жыць вось на гэтым сумежжы і размаўляць і пісаць па-беларуску? Тут ключавое слова, на жаль, ключавым паўстае – даводзіцца. От уявіце сабе. Времена не выбірают, у них жывуць і ўміраюць. Так. Усялякі народ, у якога не было от гэтых страшэнных правалаў «мы ёсць і нас няма», а то «мы ёсць, але нас усё-такі няма». Філасафічна Акудовіч это ўсё сканцэнтраваў у адным выразе. Ну, не у тым выпадку, калі ўсё бяжыць-бяжыць рака нацыянальнага жыцця і ў ёй жыцця кожнага, як бы не ўзнікне слова «даводзіцца». Разумееце? Што я пажадала б? Мне б самой чаго-небудзь пажадаць, зразумела, а значыць і ўжо далей дзецям нашым, унукам. Ёсць у псіхалогіі такі панятак – памежны стан. Ён узнікае сам па сабе, яго штучна ствараюць толькі прафесіяналы, калі патрэбна для лекавання. Мы практычна знаходзімся ў памежным стане стагоддзямі, калі мы не можам для сябе сфармуляваць сэнс свайго жыцця. Чаму мы тут? Дзеля чаго мы тут? І ці ёсць мы? Дзеці, якія раслі ў 90-е, падхапілі вот гэтага вольнага духу. І слова «давядзецца» там як бы не ўзнікала, яно адсланілася некуды ў цемру. Нічога не даводзілася, хаця не сталася той волі, пра якую мы марылі і якая ёсць нейкай ідэальнай схемай жыцця, так. Але было пачуванне, вот што мы ёсць і больш нічого не трэба. Мне здаецца, што так жывуць усе народы, заўжды, калі няма пагрозы прышчамлення твайго жыцця. Што здарылася потым? Потым вот гэтую волю, якая святлом засялілася ў сэрцы, ў душы, яе ўзялі і зламалі, як цацку. Мы надыхаліся, наверыліся, і далей раз, і ўсё перакруцілася наадварот, роўна наадварот, хаця шмат хто не заўважыў. Ну, напэўна, людзям усё роўна было, да, нейкай часціне, як яно там. І мы зноў патрапілі ў памежны стан. Хто мы, навошта мы, чаму з намі так? Як выйсці далей з памежнага стану? Збегчы з краіны? Ад сябе не збяжыш. Сваю краіну, свае сумневы, свой боль, свае вось гэтыя недаразуменні, чаму так, і жаданне адпомсціць, што нехта мяне выштурхнуў, усё роўна ў сабе гэта трымаеш. У тых ці іншых адсотках. Напэўна, ёсць, хацелася б, каб было такое апірышча, яно вельмі такое аморфнае. Это не зямля, не глеба, на якую станеш, абапрэшся ступакамі, укарэнішся і выстаіш. Яно вельмі такое тонкае апірышча, стан прыймання таго, што з намі здарылася, мы пакуль не прынялі. Мы пакуль злуемся ўсе. Злуемся, ненавідзім, жалімся, сварымся між сабой. Спадзяемся, што гэта неяк хутка скончыцца. Да, да. А спачатку трэба прыняць, з намі гэта адбылося. Наступны этап, чаму з намі так адбылося? Тут, праўда, ёсць пагроза. Зноў кінуцца ва ўласныя комплексы. Мы недасканалыя, мы не ўмеем сябе цаніць, мы сябе не любім, мы дазволілі з сабой так абыходзіцца. Так, і гэта непазбежна. Хто мы? Мы такія. Але гэта ж не мы існыя. Гэта мы ў стане абароны. Мы пастаянна ў стане абароны. Мы баронімся, хаваемся, захоўваемся такім чынам, як бульба ў паграбок. Вырастаем, даем новыя парасткі, і гэтае захаванне заўсёды мяжуе, на жаль, мяжуе з такім нацыянальным прыніжэннем, ганьбаваннем саміх сябе. Калі ты ўвесь час у буртах пад зямлёй, то так. Як па-іншаму. Ну і вось выходзіць, што ўсё, што з намі здарылася, мае быць нам адкрыццём, мы інакшыя. А раз мы інакшыя, то болей не мае здарыцца тое, што нас выгнала па-за межы саміх сябе, па-за межы сваіх сямей, гнёздаў, краіны, але найперш саміх сябе. Што ж, спадзяемся, што мы выйдзем всё-такі некалі за то памежнага стану і адкрыем самі сябе і людзей навокал, і зямлю, і нашу будучыню. Дзякую, вялікі спадарняна Антаніна. Сёння ў нашым цыкле гутарак «Кантэкст» была паэтка і культуролаг Антаніна Хатэнка. Калі ласка, падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі і ўвогуле глядзіце нашы відэа, іх ужо некалькі дзясяткаў, яны вельмі цікавыя. Дзякую вам. Да сустрэчы маёй з сабою, цёмна-цёмна. Куды ісці? Заблудзіліся мы абое. Я ў бессмерці, і я ў жыцці. Толькі блізкая слізка ў мроку, блізка быццам рукой падаць, панад прорвай памылах згорклых мігка кураўка, як вада, бы вада ў пралом сыходзіць жывадайнасць, глыбей, глыбей, і так сіверна знопка ў родзе на шляху да самой сябе. Як спаткаемся ўрэшце недзе з падарожніцы я і я. Дай нам, Боже, сысціся ў ведзе, не раскроіцца надвая. Дай нам, Боже, адна з адною мне часовай і вечнай мне не знядужаць былой віною. не ўчарнець на былой вайне. Адплачу і адплачу ўдосталь, запытаю самой сябе, як стрывалі мы гэту ростань, у змірэнні ці ў барацьбе. Скропкі веры, не менш, не болей, як у небе, так на зямлі. Рэкі шчасця і азёры болю, я і я ў акіян вялі. Ува мне прасціраецца лён, неахопныя цішы блакітай. Недзе тут сонцагрэўна пралёг век у вены мае пераліты. Недзе тут адгалоскам журбы азавецца дзянніца ўдумлёна, ахінуўшыся небам, нібы дзіватой распялёханай лёну. І гадзіннік, здаецца, заснуў паняверча на ратушнай вежы, толькі мора бясконца льну. Хвілі, хвалі, спакой, незалежнасць. А ў артэрыях свету гульня, крэўна-крэўныя цэльнасці цельцы, спавіваныя льном не разняць, запаўняюць пяшчотаю сэрца. Надо мной прасціраецца лён, мяккатой, раднатой саматканак. Ля дзядоўніку быццам заклён, нехта ў чуткі расторквае зманы. У павуцінні дзён, падзей, эпох заблыталася цёплых дум праменне. На дрэве роду калыхае Бог жыццё іскон, з'яснелае ў імгненні. Бяздонна б'ецца памяць у вякі, у потемкі зажуранай мярэжы. Тут белы свет, а іншы свет які? Што ўведаем на роспачным сумежжы? Удалічы ўглядацца з-пад рукі, ад сонца засланіўшыся сцярожка, ступіць у плыню вечныя ракі, намацаць продкаў дрогкую дарожку. Аж не пазнаць, не вызнаць праўды тут, ні яскаркі з нічовага мігцення, пакуль не сціхне доля на плыту апошнім сненнем, неадступным ценем. А там, куды прыстане плыт, на беразе прычаленых прыгадак, нам апраметна ў пашчы пустаты, ці ў богавы абдоймы ўдзячна падаць. У жылах жывы сутаргава час, любоў і боль трамбуючы згушчае, тут над прасторай вораны крычаць, недаравальна, згорана, адчайна. Зямля як ростань, стояна маўчыць, жыццё як восень, хутаецца гола. У нетрах смерці грэецца зачын, і з немоты вяртаецца мне голас. Да роду спадае ў вечар гул званоў, шкрабецца смутак у вакно. Паўзе жыццё, ляціць лісцё, пра што вы з долу маўчыцё? Барвее дзень, смугвее ноч, між явай памяці в акно. У лістападу адцвіццё, пра што скарэння маўчыцё? Дрыхціць у келіхах віно, глядзіць у жвір і ў мір в акно, пад роднай столею ў гасцёх, пра што вы з долі маўчыцё? Панад суплётам цёплых сноў да вас хітнулася в акно ў верхавінне залаццё, пра што з-пад зорак маўчыцё? З якіх цямнот, з якіх яснот свет узіраецца ў акно, а час, а дождж, як звірацён, пра што вы з неба маўчыцё? І паўз жыццё гарыць лісцём.